บทที่2เหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์ในบทก่อนเราได้เห็นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเพราะมีกรรมเป็นไร่นาจึงมีวิญญาณเป็นเหมือนพืชตั้งอยู่ได้ในบทนี้เราจะมองตามจริงว่าเพราะมีกรรมดีเก่ารองรับวิญญาณมนุษย์เราจึงปรากฏมีอยู่ได้และเพราะต้องมีวิญญาณมนุษย์ปรากฏอยู่ร่างมนุษย์จึงต้องเกิดมีเป็นที่อาศัยและเพราะต้องมีร่างมนุษย์โลกมนุษย์จึงต้องปรากฏอยู่เป็นภาชนะรองรับและเพราะต้องมีโลกมนุษย์มหาจักรวาลทั้งหมดจึงปรากฏออกมาจากความว่างหัวข้อความเป็นมนุษย์บางคนนั่งชมทะเลอย่างเหม่อลอยก็เป็นสุขแล้วไม่ต้องการคิดอะไรเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์อีกหลายคนได้เสพกามไปวันๆก็หนำใจพอศักยภาพมนุษย์อย่างอื่นมีอย่างไรบ้างไม่สนหลายคนได้รับผิดชอบตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดก็เหนื่อยแล้วอย่าเข็นให้คิดใช้ความเป็นมนุษย์ในทางอื่นใดเพิ่มเติมเสียให้ยากหลายคนตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นบากบั่นไปจนถึงปลายทางสักครั้งเดียวก็เต็มอิ่มกับความเป็นมนุษย์แล้วหลายคนรักการใฝ่ฝันหลากหลายและเต็มใจบินไปคว้าดาวจากหลายขอบฟ้าเพื่อรู้จักความเป็นมนุษย์อย่างพิสดารสูงสุดแต่มีคนน้อยเท่าน้อยที่ตั้งคำถามกับตนเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่สมควรได้จากความเป็นมนุษย์ใครจะเห็นความเป็นมนุษย์อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเจอใครมาบ้างประสบพบผ่านอะไรมาบ้างและใช้ชีวิตอย่างไรมาบ้างแค่เพียงถือกำเนิดขึ้นในโลกนี้เป็นวันแรกก็เหมือนพวกเราเกิดความไม่ค่อยชอบใจกันแล้วโดยประกาศผ่านการร้องไห้จ้าทันทีที่ออกจากท้องแม่ถ้าไม่ร้องก็จะโดนตีให้ร้องเป็นการบริหารปอดกันนอกจากนั้นยังมีใครบางคนต้องรับภาระแจ้งการเกิดของเราให้เป็นที่รับรู้อยู่ๆจะยอมให้มาปรากฏตัวบนโลกเฉยๆไม่ได้สำหรับในไทยกำหนดว่าอย่างช้า15วันนับแต่ถือกำเนิดเกินกว่านี้ต้องมีใครสักคนโดนปรับเป็นพันและนับจากนาทีที่ถูกแจ้งเกิดเราจะมีเอกลักษณ์ประจำตัวให้สำคัญว่าเป็นตนคือชื่อพร้อมนามสกุลเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าชื่อไปซ้ำกับใครเข้าบ้างรวมทั้งไม่รู้เลยว่าร่วมใช้นามสกุลกับญาติกี่คนรู้อย่างเดียวหลายคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเพียงร่วมนามสกุลกับใครบางคนก็อาจมีหน้ามีตาไปทั้งชีวิตหรืออาจต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆไม่อาจเป็นปกติสุขในสังคมได้อย่างคนอื่นแต่แม้ขั้นตอนอันผิวเผินของการเกิดจะยุ่งยากเช่นนี้จำนวนมนุษย์ที่มากมายหน้าลายตามีส่วนทำให้เราไม่เลื่อมใสว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากสักเท่าไหร่เหมือนใครๆก็มีชีวิตมนุษย์กันได้แถมมีการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดุจการโถมเข้ามาของคลื่นยักษ์เป็นการยืนยันเสียด้วยเมื่อ400ปีก่อนจำนวนพลโลกเพิ่งมีแค่400ล้านแต่ในปี2504พุ่งพรวดขึ้นเป็น 3,000 ล้านและในเดือนกรกฎาคมปี2546โลกมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 6,300 ล้านคนเกือบ16เท่าของเมื่อ400ปีก่อนมากพอที่เรามองไปตามแหล่งชุมชนด้วยตาเปล่าแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองร่วมเป็นหนึ่งในขบวนมดปลวกบนเส้นทางอันไร้ความหมายและแม้เรายอมเชื่อว่าโลกนี้มีมนุษย์กว่า 6,000 ล้านก็ไม่ได้แปลว่าเราเข้าใจถูกต้อง 100% ความจริงคือทุกวินาทีมีการเกิดตายถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราสามารถเป็นดวงตาสวรรค์รู้ครอบโลกในคราวเดียวเราจะเห็นวิญญาณจำนวนหนึ่งมาสู่โลกและได้ร่างมนุษย์แหกปากร้องอูแวววินาทีละ4คนและเห็นมนุษย์จำนวนหนึ่งเดินทางลาโลกวินาทีละ2คนดุจฝนที่ตกลงมาจากเวิ้งฟ้าแห่งความว่างเปล่าและเป็นกระแสทานไหลบ่าออกสู่มหาสมุทรแห่งความไร้แก่นสารปริมาณมนุษย์ไม่เคยคงที่มีสมาชิกเก่าอยู่พร้อมหน้าเลยแม้แต่วินาทีเดียวมนุษย์เกือบทุกคนต้องการเป็นที่จดจำแต่มีไม่ถึงหนึ่งในล้านที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ อาจยาวนานหลายสิบปีหลายร้อยปีหรือหลายพันปีแล้วในที่สุดก็จะต้องถูกลืมเลือนไปจนได้แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นหนึ่งในศาสดาของศาสนาใหญ่ก็ทรงเคยตรัสพยากรณ์ถึงยุคของสงฆ์รุ่นสุดท้ายที่เรียกโคตรภูสงฆ์ซึ่งพ้นยุคนั้นไปแล้วจะไม่มีใครท่องจำธรรมบทได้อีกและนั่นหมายความว่าจะไม่มีใครรู้เลยว่าครั้งหนึ่งโลกนี้เคยเป็นที่อุบัติของมหาบุรุษผู้ทรงความสำคัญยิ่งยวดต่อมนุษย์และเทวดาอินพรหมยมยักษ์นับจำนวนไม่ถ้วนจะพูดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อรู้แล้วลืมก็ได้จะพูดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อถูกลืมก็ได้แก่นสารและคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนนี่คือสิ่งที่ถูกถามถึงมาตลอดแต่ละคนก็ให้ความหมายให้คุณค่ากันไปตามมุมมองของตนแท้จริงเราอาจได้คำตอบอันถูกต้องหากตั้งคำถามเสียใหม่ให้ตรงประเด็นกว่าเดิมนั่นคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ด้วยเหตุอันใดกันหัวข้อองค์ประกอบของการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดของมนุษย์นั้นเรานับกันตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงคลอดออกมาสอดคล้องกันทั้งทางแพทย์และทางศาสนาฉะนั้นมาดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรในขณะแห่งปฏิสนธิท่านตรัสว่าเมื่อมีองค์ประกอบ3ประการมาประชุมพร้อมกันย่อมมีการหยั่งลงในครรภ์องค์ประกอบทั้ง3นั้นได้แก่ 1. มารดาและบิดาร่วมกัน 2. ขณะนั้นมารดาอยู่ในช่วงเวลาไข่สุข 3. มีวิญญาณเกิดขึ้นเพื่อสืบกรรมจากภพอื่นโดยได้ที่ตั้งอยู่ในครรภ์มารดาเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความจริงตามพุทธพจน์ข้างต้นอย่างลึกซึ้งควรพิจารณาจากภาวะการมีบุตรยากซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทั่วโลกกล่าวคือบางคู่สุขภาพแข็งแรงทั้งสองฝ่ายต่างไม่ได้เป็นหมันและมีสัมพันธ์กันแทบทุกคืนลูกก็ยังไม่เห็นมาสักทีทั้งที่อยู่กินกันเป็น10ปีแล้วหากอาศัยความเชื่อเพียงว่าถ้าร่วมเพศในช่วงมารดามีไข่สุกแล้วจะต้องตั้งครรภ์ก็จะผิดจากความเป็นจริงที่ปรากฏดังนั้นต้องมีองค์ประกอบมากกว่าการร่วมเพศในช่วงมารดามีไข่สุกอย่างแน่นอนทางการแพทย์พยายามอธิบายด้วยเหตุผลอันเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่เก่งมีความเครียดหรือเป็นไข้หวัดธรรมดาธรรมดาก็อาจทำให้ระบบฮอร์โมนเพศผิดปกติได้พูดง่ายๆฝ่ายชายน้ำยาไม่พอนอกจากนี้อาจมีกรณีทางสรีระอื่นๆของฝ่ายหญิงเช่นท่อนำไข่ตันมีพังผืดอยู่ในอุ้งเชิงกรานหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานก็ขัดขวางการปฏิสนธิระหว่างไข่กับตัวอสุจิได้จะเห็นว่าถ้าตั้งคำถามกันอย่างจำเพาะเจาะจงเป็นรายๆไปด้วยวิธีอธิบายแบบแพทย์เราอาจได้คำตอบของภาวะมีบุตรยากไปต่างๆนานาแต่ถ้าเอาคำตอบจากนักเก็บสถิติคำตอบก็จะน่าประหลาดใจเป็นล้นพ้นกล่าวคือแม้คู่สมรสบางรายเต็มไปด้วยปัจจัยลบเช่นเครียดเก่งกินเหล้าสูบบุหรี่ทีบ่อยเขาก็มีลูกกันได้แถมมีได้เร็วเสียด้วยโดยเฉพาะตอนกำลังกลุ้มๆเรื่องเงินเรื่องทองอยู่นั่นเองหากพิจารณาว่าธรรมชาติของการหยั่งลงในครรภ์เป็นจริงดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสเราก็ตอบได้ง่ายๆไม่ต้องด้นเดาสันนิษฐานหรือหาเหตุผลทางสรีระมาสนับสนุนอีกต่อไปคำตอบสุดท้ายคือถ้าไม่มีสัตว์ในภูมิอื่นใดทั้งที่สูงกว่าและต่ำกว่าภูมิมนุษย์เหมาะจะมาเกิดในท้องของหญิงคนหนึ่งๆได้ต่อให้มารดาและบิดาพยายามจนตายก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเพื่อช่วยเหลือผู้มีบุตรยากอย่างเช่นการทำเด็กหลอดแก้วหลักการคือเขาจะใช้ยาฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการตกไข่จำนวนมากๆแล้วนำมาผสมกับอสุจิในหลอดแก้วแทนที่จะเกิดขึ้นในครรภ์มารดาตามธรรมชาติแล้วจึงค่อยมีการนำตัวอ่อนในหลอดแก้วใส่กลับคืนเข้าสู่ร่างกายมารดาในภายหลังตรงนี้ทำให้หลายคนมองว่า กำเนิดมนุษย์น่าจะเริ่มต้นขึ้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมอันเห็นง่ายด้วยตาเปล่าเท่านั้นเองขอแค่มีไข่หลายใบมาผสมกันกับน้ำเชื้อในหลอดแก้วเก็บในตู้อบซึ่งมีการควบคุมปัจจัยต่างๆให้ใกล้เคียงกับสภาพในมดลูกตามธรรมชาติรอเวลาครึ่งวันให้ไข่กับอสุจิรวมตัวเป็นเซลล์เดียวกันก็เป็นอันเรียบร้อยยิ่งถ้าวันหนึ่งจับพลัดจับพลูนาโนเทคโนโลยีพาพวกเราไปไกลขนาดทำอะไรได้แผลงแผลงเช่นสร้างอสุจิกับไข่สุกเทียมขึ้นมาสำเร็จแถมสร้างตู้อบที่เรียนแบบคันมารดาได้ครบถ้วนทุกประการต่อไปโลกจะไม่รู้จักแต่มนุษย์หลอดแก้วแต่ยังมีมนุษย์ตู้อบขึ้นมาอีกหลายคนฟันธงทันทีว่ากำเนิดมนุษย์นั้นเป็นวิทยาศาสตร์คือไม่ต้องเชื่อกันอีกแล้วเรื่องวิญญาณเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดภพภูมิกรรมวิบากโยนทิ้งน้ำให้หมดอันที่จริงเรามองให้เป็นสุดโต่งความเชื่ออีกด้านหนึ่งก็ได้คือวิญญาณมีส่วนสำคัญสูงสุดเหนือรูปธรรมธรรมชาติฝ่ายรูปนั้นสร้างขึ้นมาได้ควบคุมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ได้แต่เราไม่มีทางผลิตจิตวิญญาณขึ้นมาด้วยวิธีการอันเป็นรูปธรรมใดๆเลยถ้าไม่สมัครใจเชื่อว่าวิญญาณเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิสนธิเราจะต้องตอบคำถามน่าสงสัยหลายต่อหลายเรื่องด้วยคำว่าบังเอิญเช่นทำไมแพทย์พยายามใส่เหตุปัจจัยช่วยปฏิสนธิดิบดีแล้วก็ไม่เห็นท้องอยู่ดีทำไมเด็กบางคนคล้ายพ่อบางคนคล้ายแม่บางคนผ่าเหล่าผ่ากอไม่คล้ายทั้งพ่อและแม่คำตอบและการอธิบายฝ่ายรูปอย่างเดียวจะทำให้เรารู้สึกเหมือนขาดองค์ประกอบสำคัญไปเสมอทำนองเดียวกับพูดว่ามีคอมพิวเตอร์พร้อมแล้วมีไฟฟ้าพร้อมแล้วแต่ทำไมไม่เห็นไฟฟ้าไหลเข้าเครื่องสักทีทำไมเครื่องไม่เปิดสักทีทำไมโปรแกรมในเครื่องเป็นร้อยเป็นพันไม่ทำงานสักทีกรณีคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานเองเราก็อธิบายได้ง่ายๆว่าเพราะไม่มีคนไปกดปุ่มเปิดมันสิอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นซึ่งก็ทำนองเดียวกับการตั้งครรภ์ถ้าบอกว่านอกจากไข่กับอสุจิแล้วยังต้องอาศัยวิญญาณมาเป็นองค์ประกอบร่วมสุดท้ายก็ดูเหมือนข้อกังขานานับประการจะถูกไขได้หมดจดแค่พูดคำเดียวคือถ้ามีบุญพอก็ต้องได้เกิดองค์ประกอบฝ่ายรูปเป็นแค่ฐานที่ตั้งหรือภาชนะรองรับแพทย์ทำได้แค่เพิ่มทางลงให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าไม่มีใครเหมาะจะเข้ามาสถิตอยู่ด้วยความคู่ควรกับคันมารดาหนึ่งๆอย่างไรเรื่องก็ต้องเงียบเป็นเป่าสากอยู่ดีการสรุปว่าถ้ามีบุญพอก็ต้องได้เกิดนั้นทำให้หลายคนสบายใจคลางออกมาได้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้เองแต่ก็อาจจุดชนวนให้คนอีกค่อนโลกไม่จุใจเกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าบุญพอนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนน้ำที่เต็มแก้วพอจะกินอิ่มมีกำลังวังชาไหมอะไรบ้างที่ถือเป็นบุญบุญแบบไหนเป็นตัวกำหนดให้เกิดมายากดีมีจนอันนี้ขอให้พิจารณาพุทธพจน์ในข้อต่อไปหัวข้อกรรมที่ทำให้เกิดศักยภาพของการตั้งอยู่ในครรภ์มนุษย์ในกลุ่มมนุษย์ด้วยกันปริมาณคนยากจนปริมาณคนผิวพรรณซามและปริมาณคนโชคร้ายนั้นล้นหลามเสียจนทำให้เรารู้สึกว่าพูดรวมๆแล้วเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าต้องมีจิตวิญญาณที่สูงส่งหรือทรงบุญญาธิการเท่าไหร่นักแต่ความจริงก็คือก่อนหน้าจะเป็นมนุษย์ได้ต้องมีการก่อกรรมอันเป็นไปในทางดีไว้มากพอดูทีเดียวการพูดแค่ว่าต้องมีบุญพอจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นไม่ทำให้เข้าใจกระจ่างก่อนอื่นเราต้องเข้าใจจริงๆว่าบุญมาจากอะไรบาปเกิดมาแต่ไหนตรงนี้พระพุทธองค์ตรัสเป็นใจความว่าเหตุเพื่อเกิดอกุศลกรรม3ประการเป็นไฉนคือโลภะ1โทสะ1โมหะ1พูดง่ายๆว่าหากทำกรรมในขณะกำลังโลภกำลังโกรธหรือกำลังหลงกรรมนั้นก็ต้องเป็นดำท่าเดียวส่วนจะดำสนิทหรือดำจางๆก็ขึ้นอยู่กับระดับความแรงของกิเลสอีกที ในทางตรงข้ามหากทำกรรมขณะกำลังมีน้ำจิตคิดให้ทานกำลังมีน้ำจิตคิดเมตตาหรือกำลังมีปัญญาเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามจริงกรรมนั้นก็ต้องเป็นขาวแน่นอนส่วนจะขาวสว่างหรือขาวขุ่นๆก็ขึ้นอยู่กับระดับกำลังใจในขณะนั้นการก่อกรรมในแต่ละชาติจะไปรวบยอดตัดสินทีเดียวขณะถึงอายุขัยเพื่อเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิก่อกรรมหนักมาทางบุญจิตก็สว่างไสวก่อกรรมหนักมาทางบาปจิตก็มืดมนและเป็นไปในภูมิอันสว่างไสวหรือมืดมนสอดคล้องกับสภาพวิญญาณนั้นๆสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นใจความว่าความเป็นเทวดาก็ดีความเป็นมนุษย์ก็ดีหรือแม้สุขติภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่ปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแต่โลภะโทสะโมหะเลยสรุปคือถ้าถามว่าใครส่งวิญญาณมาเข้าท้องมนุษย์มีตุลาการผู้ถืออภิสิทธิ์สามารถพิพากษาเปิดประตูสวรรค์นรกคัดสัตว์ได้ตามอำเภอใจหรืออย่างไรก็ต้องตอบว่าไม่มีตัวตนผู้ใดทำหน้าที่ตัดสินทั้งสิ้นมีแต่กรรมดีของตนนั่นแหละส่งมาหากเคยทำกรรมอันประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไว้ได้น้ำหนักเพียงพอแล้วเมื่อจิตดับจากภพเก่าวงเล็บเปิดเรียกว่าจุติจิตวงเล็บปิดย่อมเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นสืบกรรมวงเล็บเปิดเรียกว่าปฏิสนธิจิตวงเล็บปิดซึ่งก็ได้ภาชนะรองรับจิตวิญญาณเป็นครรภ์มนุษย์นั่นเองดังนั้นจะยากดีมีจนเพียงใดต่ำต้อยเหมือนไม่มีบารมีคุ้มกะลาหัวขนาดไหนอย่างน้อยเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีดีเหนือสัตว์เดรัจฉานในโลกหลายขุมเพราะสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายปรากฏขึ้นก็ด้วยเพราะกรรมที่ทำขณะมีโลภะโทสะโมหะทั้งสิ้นณตรงนี้เราพูดกันกว้างๆก่อนอย่าเพิ่งสงสัยเล็งแลเข้าไปในรายละเอียดขอให้เข้าใจว่าถ้าโดยมากเคยมีนิสัยทางการคิดพูดทำหนักไปในทางแบบตามใจกิเลสเอาความโลภความโกรธความหลงผิดเป็นใหญ่ปล่อยให้อารมณ์ด้านมืดครอบงำการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในทางเบียดเบียนเช่นนี้ก็ขาดแนวโน้มที่จะมาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ในทางตรงข้ามถ้าโดยมากเคยมีนิสัยทางการคิดพูดทำหนักไปในแบบหักห้ามกิเลสเอาการเสียสละความมีเมตตาและความมีสติปัญญาพิจารณาตามจริงเป็นใหญ่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ปราศจากความเบียดเบียนเช่นนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์สูงมากหัวข้อเกณฑ์วัดน้ำหนักโลภะโทสะโมหะธรรมชาติมีเครื่องชั่งน้ำหนักของเขาอยู่ว่าโลภะโทสะโมหะประมาณนี้ถือว่าเกินพิกัดพื้นโลกมนุษย์แบกไว้ไม่ไหวต้องทะลุตกลงไปหมกไหม้ในนรกเหตุการณ์หนึ่งๆจะเป็นตัวชี้ชัดว่าโลภะโทสะโมหะเกินขีดจำกัดเกินเส้นแบ่งต้องห้ามไปแล้วหรือยังเส้นแบ่งต้องห้ามนี้เรียกว่าศีลศีลคือกรอบคือเกณฑ์คือแนวทางประพฤติปฏิบัติทางกายและทางวาจายังไม่รวมว่าใจจะคิดอย่างไรอยากสักแค่ไหนขอแค่ว่าเก็บอาการให้อยู่ไม่ละเมิดไปจากกรอบอันควรก็ถือว่ายังพอใช้ได้คนไทยรู้จักคำว่าศีลดีแต่น้อยคนจะจดจำขึ้นใจว่ามีอะไรบ้างและยิ่งน้อยเท่าน้อยที่จะนำมาเป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติตนจริงๆหากผู้ใดอยู่ในกรอบของศีลดีแล้วก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีโลภะโทสะโมหะน้อยคู่ควรแก่การเกิดใหม่ในสุคติภูมิทั้งโลกสวรรค์และโลกมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงนี้จะแสดงศีล5โดยความเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักโลภะโทสะโมหะดังนี้ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหากกระทำเพราะโลภอยากกินเนื้อหรือโกรธแค้นเกินระงับหรือหลงเชื่อลัทธิผิดเช่นบูชายันแพะเพื่อปลดปล่อยวิญญาณพวกมันไปสู่สุคติภูมิอย่างนี้มี1แต้มใหญ่สำหรับการไปทุคติภูมิ 2. การลักขโมย หากกระทำเพราะโลภอยากเอามาเป็นของตนหรือทำลายของเขาเพื่อแก้แค้นหรือหลงสำคัญผิดเช่นลักของคนรวยที่ไม่เดือดร้อนจะไม่บาปอย่างนี้มีหนึ่งแต้มใหญ่สำหรับการไปทุกขติภูมิ 3. การผิดลูกเขาเมียใครหากกระทำเพราะโลภอยากเสพกามจนหน้ามืดหรือล่วงละเมิดทางเพศเพื่อให้เกิดความเจ็บใจหรือหลงเชื่อแนวคิดวิปริตเช่นนำสาวพรหมจรรย์มาข่มขืนจะทำให้เทพพอใจอย่างนี้มีหนึ่งแต้มใหญ่สำหรับการไปทุคติภูมิ 4. การโป้ปดมดเท็จหากกระทำเพราะโลภอยากได้หน้าหรือปั้นน้ำเป็นตัวด้วยความอาฆาตอยากให้ศัตรูประสบความหายนะหรือหลงเห็นไปว่าการโกหกพกลมหลอกลวงใครๆได้เป็นการแสดงความฉลาดเฉลียวเหนือผู้อื่นอย่างนี้มีหนึ่งแต้มใหญ่สำหรับการไปทุคติภูมิ 5. การร่ำสุรายาเมาหากกระทำเพราะโลภในรสบาดลิ้นชวนเคลิ้มหรืออยากประชดชีวิตให้สถานการณ์ยิ่งย่ำแย่ลงไปหรือหลงมองตามเพื่อนว่าการร่ำสุรายาเมาเป็นของโก้เก๋อย่างนี้มีหนึ่งแต้มใหญ่สำหรับการไปทุคติภูมิการตกอยู่ในสภาพเมาบาปแบบไม่ลืมหูลืมตานั้นก็อาจวัดจากแต้มที่สะสมไว้บางคนได้แค่หนึ่งแต้มยังพอทำเนาบางคนซัดเข้าไปสามแต้มก็เริ่มหนักหน่วงเต็มทีแต่บางคนอุตส่าห์เหมาครบทั้งห้าแต้มอย่างนั้นน้ำหนักเกินพิกัดแน่นอนสำหรับพวกสั่งสมแต้มไว้น้อยๆก็ใช่จะรอดจากโทษภัยแม้บุญด้านอื่นจะช่วยประคับประคองให้พอมายืนบนพื้นโลกมนุษย์ไหวก็จะต้องประสบกับผัสสะอันไม่น่ารื่นรมย์อยู่ดีดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสจำแนกวิบากของการละเมิดศีลห้าไว้พอเป็นแนวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการพูดจานั้นขยายเพิ่มจากการโป้ปดมดเท็จออกไปเป็นวจีทุจริต4ประการดังนี้ 1. ปาณาติบาตหรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งปาณาติบาตอย่างเบาที่สุดย่อมยังความเป็นผู้มีอายุน้อยให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ 2. อทินนาทานหรือการลักขโมยเมื่อเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งอทินนาทานอย่างเบาที่สุดย่อมยังความพินาศแห่งสมบัติให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ 3. กาเมสุมิจฉาจารหรือการประพฤติผิดในกามเมื่อเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารอย่างเบาที่สุดย่อมยังศัตรูและเวรให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ 4. วจีทุจริต 4.1 มุสาวาทหรือการโป้ปดมดเท็จเมื่อเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทอย่างเบาที่สุดย่อมยังการกล่าวตู่ด้วยคำไม่เป็นจริงให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ 4.2 ปิสุณาวาจาหรือการพูดส่อเสียดเมื่อเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุณาวาจาอย่างเบาที่สุดย่อมยังการแตกจากมิตรให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ 4.3 พรุสวาจาหรือการพูดจาหยาบคายเมื่อเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งพรุสวาจาอย่างเบาที่สุดย่อมยังเสียงที่ไม่น่าพอใจให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์4.4 สัมผัสปลาปะหรือการพูดเพ้อเจ้อเมื่อเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัสปลาปะอย่างเบาที่สุดย่อมยังคำไม่ควรเชื่อถือให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ 5. การดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยเมื่อเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ขอให้สังเกตด้วยว่าถ้าใครประพฤติตนละเมิดกรอบเกณฑ์ธรรมชาติของศีลดังกล่าวทั้ง5ประการนี้มากๆไม่จำเป็นต้องไปเกิดใหม่ก็มีผลให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นโทษสถานเบาที่ได้รับเมื่อเป็นมนุษย์กันแล้วตัวอย่างเช่นคนพูดเพ้อเจ้อบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยอยู่เงียบแล้วทนไม่ได้ต้องหยิบเรื่องไร้สาระมาจ้อหรือคนอื่นเขาจะพูดกันเป็นการเป็นงานก็ก่อกวนชักใบให้เรือเสียคนพวกนี้จะมีท่าทีที่คนรุ่นใหม่เรียกกันว่าต้องให้เห็นโดยไม่จำเป็นต้องพูดสักคำเพียงตัวอย่างเดียวที่เห็นได้ชัดนี้เป็นหลักฐานแสดงว่าคำพูดนั้นปรุงแต่งคลื่นจิตให้เพี้ยนผิดบิดเบี้ยวจนคนอื่นสามารถสัมผัสได้ถ้าไม่พยายามปรับปรุงนิสัยยังติดพล่ามเพ้อพูดมากไปจนตายก็จะเป็นพลังกรรมปรุงแต่งให้เป็นคนพูดจาไม่น่าเชื่อเอาเสียเลยแม้พูดความจริงพยายามให้เป็นงานเป็นการก็จะขาดน้ำหนักชนิดที่คนอื่นฟังแล้วอยากเอาหูทวนลมมากกว่าเงี่ยหูเอาใจจดจ่อในเมื่อความจริงตามธรรมชาติของกรรมวิบากเป็นเช่นนี้หลายคนก็อาจนึกว่าโลกมนุษย์มีไว้แกล้งกันหรือบีบคั้นกันให้ไหลลงต่ำเพราะเกิดมาทุกคนต้องเจอเรื่องยั่วยุให้ละเมิดศีล5แน่ๆเช่นอยู่ของเราดีๆก็มียุงมากัดให้อยากตบทำมาหากินสุจริตนานไปก็เห็นช่องทางใช้หน้าที่ช่อฉนไม่แสวงหาก็มีเพศตรงข้ามมาใกล้ชิดให้อยากสัมผัสเหตุการณ์โดยทั่วไปก็เหมือนหน้าพูดบิดเบือนมากกว่าพูดจริงและถ้าอยากเข้าสังคมหลายๆกลุ่มก็ต้องมีเหล้ายาเป็นตัวกระชับมิตรเพราะโลกนี้มีแรงดึงดูดยวนยั่วให้กระโจนลงที่ต่ำเราถึงเห็นใบหน้าระทมทุกข์มากกว่าใบหน้าระรื่นสุขคนจนมากกว่าคนรวยคนผิวพรรณหยาบมากกว่าคนผิวพรรณดีคนขี้โรคมากกว่าคนแข็งแรงความต่างระหว่างชั้นวรรณะเกิดขึ้นก็เพราะชาติที่แล้วมาผู้คนเจอสภาพแวดล้อมฉุดให้ตกต่ำทำนองเดียวกันนี้แหละดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราเข้ามาอยู่ในสนามสอบอีกจะผ่านด่านไปได้หรือไม่ทุกอย่างตั้งต้นที่การศึกษาการตระหนักการตัดสินใจเลือกและการเพียรเอาจริงถ้าตั้งใจเด็ดขาดว่าจะอยู่ในกรอบของศีลทั้ง5ข้อหรือพูดง่ายกว่านั้นคือถ้ามีใจละอายต่อบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปก็เป็นอันประกันว่าจะก่อกรรมอันเป็นฝักฝ่ายให้ได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนใจที่ละอายต่อบาปสำนึกผิดเป็นและไม่เห็นการทำผิดซ้ำซากเป็นเรื่องเล่นๆนั้นเป็นภาพรวมรวบยอดของจิตวิญญาณที่พร้อมจะถูกจุดแสงให้สว่างสวัยคงทนเพราะคนที่มีใจจริงละอายต่อบาปเท่านั้นจะประพฤติตนอยู่ในกรอบศีล5ได้ยาวนานต่างจากคนที่มีจิตสำนึกน้อยแม้ใครกระตุ้นให้ถือศีลอย่างมากก็ทำตัวดีได้ 2-3 วันก็ตะบะแตกต้องกลับมาละเมิดศีลอีกเพราะเคยชินจนอดรนทนไม่ได้อึดอัดกัดฟันเป็นคนดีได้เดี๋ยวเดียวเท่านั้นวิธีที่จะสร้างสำนึกทำตนให้เป็นคนละอายบาปได้จริงๆก็ต้องสั่งสมบุญให้มากเข้าไว้คือต้องทำตัวเป็นฝ่ายรุกด้วยไม่ใช่ฝ่ายรับฝ่ายต้านทานประการเดียวบุญที่สั่งสมมากๆจะเป็นตัวตั้งใหม่ให้สังเกตเห็นความต่างระหว่างขาวกับดำสว่างกับมืดและดีกับเลวจนเห็นโทษภัยเห็นความไม่น่ารักของอกุศลจิตในตนสำหรับวิธีการสั่งสมบุญอย่างถูกต้องจะแสดงไว้ในตติยบัพพะหัวข้อบทสำรวจตนเองเรามาสู่ความเป็นมนุษย์ก็ด้วยคุณธรรมคือความละอายต่อบาป ถ้าไม่ละอายต่อบาปด้วยใจจริงชีวิตก่อนของเราไม่มีทางรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งด้วยใจเช่นกันดังนั้นจึงสมควรที่เราจะสำรวจตรวจสอบว่ายังมีพื้นฐานความเป็นมนุษย์อยู่มากน้อยเพียงใดกับดักและเล่ห์กลกิเลสในโลกชักนำให้ศีลของเราเสื่อมลงหรือว่าเจริญขึ้นที่ท้ายบทนี้เป็นโอกาสเหมาะสำหรับการแจกแจงจารณัยตนเองเป็นข้อๆดังนี้ 1. ในช่วงต้นชีวิตเรามีความละอายที่จะฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนชีวิตสัตว์หรือกระทั่งทรมานสัตว์บ้างหรือไม่แล้วในขณะนี้เรายังมีความเป็นปกติเช่นนั้นอยู่หรือเปล่า 2. ในช่วงต้นชีวิตเรามีความละอายที่จะลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์หรือกระทั่งแสวงประโยชน์เล็กๆน้อยๆโดยมิชอบหรือไม่แล้วในขณะนี้เรายังมีความเป็นปกติเช่นนั้นอยู่หรือเปล่า 3. ในช่วงต้นชีวิตเรามีความละอายที่จะลอบเป็นชู้หรือลอบได้เสียกับลูกเขาหรือกระทั่งจ้องเล็งจะผิดประเวณีบ้างหรือไม่แล้วในขณะนี้เรายังมีความเป็นปกติเช่นนั้นอยู่หรือเปล่า 4. ในช่วงต้นชีวิตเรามีความละอายที่จะพูดปดทั้งรู้หรือพูดให้ใครหลงเชื่อผิดหรือกระทั่งแกล้งทำให้คนอื่นเข้าใจผิดบ้างหรือไม่แล้วในขณะนี้เรายังมีความเป็นปกติเช่นนั้นอยู่หรือเปล่า 5. ในช่วงต้นชีวิตเรามีความละอายที่จะกินเหล้าเมายาหรือเข้าหาสิ่งเสพติดหรือกระทั่งลองลิ้มเล็กๆน้อยๆบ้างหรือไม่แล้วในขณะนี้เรายังมีความเป็นปกติเช่นนั้นอยู่หรือเปล่าเมื่อถามตัวเองว่าขณะนี้เล่าเรากำลังทำอะไรอยู่ยังละอายในการกระทำเช่นนั้นอยู่หรือเปล่าจะมีขณะหนึ่งที่เกิดสัมผัสถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาคือเข้าถึงพื้นฐานเมื่อครั้งรู้ผิดรู้ชอบเพราะอย่างไรความเป็นมนุษย์ก็มีศักยภาพในการแยกแยะว่าอะไรบาปอะไรบุญอะไรมืดอะไรสว่างหากได้คำตอบว่าส่วนใหญ่เราไม่เคยละอายแต่บัดนี้ละอายแล้วปิดกั้นทางมาของความชั่วทั้งปวงแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีเพราะนั่นหมายความว่าเรามีความเจริญขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าตายแล้วจะไปเกิดในสุคติน่าชื่นใจหากได้คำตอบว่าส่วนใหญ่เราเคยละอายแต่บัดนี้ไม่ละอายแล้วเปิดทางมาของความชั่วทั้งปวงอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะนั่นหมายความว่าเรามีความเสื่อมลงมีความเป็นไปได้ว่าตายแล้วจะไปเกิดในทุกขติน่ากลุ้มใจหากได้คำตอบว่าส่วนใหญ่เราเคยเป็นแบบหนึ่งแล้วบัดนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องน่าใส่ใจพิจารณาว่าความเป็นเช่นนั้นดีพอหรือยังเนื่องจากผู้รับผลดีผู้เป็นทายาทแห่งผลจากการกระทำทั้งปวงมิใช่ใครอื่นใดเลยนอกจากตัวเราเองเท่านั้นสรุปพระพุทธเจ้าแสดงไว้พร้อมสรรพว่าเหตุใดเราจึงได้ความเป็นมนุษย์มาหากขาดความใส่ใจหรือหากไม่พิจารณาอย่างแยบยลเข้ามาสำรวจในตนเองก็นับเป็นเรื่องน่าเสียดายคล้ายคนกำลังหลงป่ามีโอกาสพบแผนที่ชี้ทั้งทางไปสู่เขตอันอุดมด้วยผลละหมากรากไม้และกระทั่งชี้ทางออกอย่างเด็ดขาดจากป่าทึบแต่กลับไม่รับรู้หรือรู้แต่ไม่สนใจหรือสนใจแต่ไม่ขวนขวายก็ยังต้องกลายเป็นคนหลงป่าหน้าวังเวงอยู่อย่างนั้นแม้ความเป็นมนุษย์ก็ยังคงอยู่ในสภาพผู้หลงป่าไม่ทราบว่าลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นตนอยู่กลางไพรได้อย่างไรไม่ทราบว่าจะออกจากป่าได้อย่างไรแต่ความเป็นมนุษย์นั้นสุดประเสริฐกว่าสัตว์อื่นก็ตรงที่เพียรพยายามดันด้นค้นทางออกจากป่าได้หรืออย่างน้อยที่สุดเดินทางไปยังเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่กำลังอาศัยอยู่ได้นี่แหละคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์มิใช่เรื่องน่าดูดายแต่อย่างใดเลยจบบทที่2